Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow De Sorte Spejder. Klokken er 7:07. Starter med Nina Simone og Feeling Good. Og når vi dør, så vil vi godt hermed bemærke, er hun stadig levende? Ja, jeg tror Nina Simone død, er hun ikke? Så, Peter Lovs, du er den ældste. Nej. Peter Lovs er vores tekniker. Ja. Er du ikke den ældste, Peter? Hvor gammel er du? 4. 6 år, så er hun 2 år ældre, end du er. Ved du, om Nina Simone stadig lever? Nej, altså, hun lever ikke, eller det ved du ikke. Thomas, du er den yngste af vores redaktion, vores journalistpraktikant. Ved du, om Nina Simone hun er død, eller lever hun? Ved du, hvem sin Nina Simone er? Altså, hun er død? Død. Gry, du er vores næstældste. Og redaktionschef. Ved du, om hun er død eller levende? Okay, der var den. Hun no. kigger tom. No, I don't know. Tænker, hey, og så gad jeg jo godt at spørge Carsten, hey, vores filosofen, som lige stikker hovedet ind. Er Nina Simone død, eller er hun levende? Universitetsuddannet. Du må gerne svare. Jeg tror, hun er død. Hun er død? Jeg tror, hun er død. Hun er død. Hun er død. Går han i det der defensivt sønderjysk? Ja. Jeg tror, hun er død. Åh, stop. Jeg kan bare sige, at... Hvis hun ikke er død. Hun døde i 2003. Tusind tak. Tak, Gry. Dømt, men ærgerligt, for ellers skulle hun have sunget til vores begravelse. Ja, det skulle hun. Jeg kan faktisk engang i radioen blevet begravet til et Sabian-nummer. The Sand You Sleep, som er... Og det er ikke så meget teksten, det er bare et smukt nummer, ikke? Ja. Og det ville jeg også gerne begraves til, men det ville blive sådan en iTunes mix til min begravelse med alle de numre efterhånden, jeg har sat mig for, jeg gerne vil have. Så vil også den der, så lige bare lige de sidste 30 sekunder. Og folk forhåbentlig græder det bare lidt, ikke? Oh. Men så sidder man der, og de kan ikke klemme mere væske ud af kroppen på alle tænkelige måder. Så sidder de bare og tænker, nej, nu må det kraftede med stop. Så kommer Nina Simone. Til kørende ind. Ja, kommer hun kørende ind i sarkofagen. Yeah. Ja. Men det er et fandt dejligt, dejligt nummer. Ja, man bliver glad. Ja. Eller man bliver rørt. Ja. Meget på død. Ja, så var og jeg godt på, tema. Så var jeg på Rigshospitalet i dag. Du var på Rigshospitalet. Men heldigvis var der ikke nogen døde der, hvor jeg var. Nej, men der dør folk på hospitaler. Det gør der, desværre nok. Eller ikke, altså vi er jo men desværre. Desværre, vi skal jo den vej. Ja. Men jeg er ind til sådan noget tjek engang. Ja, fordi du har det, der hedder ekstremt højt stofskifte. Yes, og så er man bare inde, det er så går godt med det, tak skal du have. Og så er jeg så inde til sådan noget tjek, og... Og det foregår vel som en pølsemaskine, ikke? Jo, det gør det. Man bliver hidkaldt til at komme klokken 11:10, skulle jeg så være der i formiddags. Og jeg tog det over lige en halv time før, for jeg vidste jo, hør her, så kan det være, man er heldig at komme til det før næppe. Og det skal lige siges, alle de sygeplejersker, sygehjælpere og læger, der arbejder der, er virkelig, virkelig rare. Der er bare nogen i noget ledelsesværk et eller andet sted. Jeg tror, det gælder alle hospitaler, som jeg forstår ikke logistikken, forstår du. Og lægesekretæren er også sød. Ja. Fordi de skal høre, hvor mange tosser i løbet af en dag. De skal høre på rigtig mange tilsvininger. Hele tiden er det sådan noget... Prøv at høre, du skal lige sætte dig. Ja, fru Hansen, ja, det er diabetes, eller den anden, ja, det er der, det samme. Det ligger ved siden af, ikke? Okay. Skal du i tøj, skal du vente, så skal man ned og sidde og vente, ikke? Mm-hmm. Så samtidig med, at folk er sure over, at de skal vente, så overfuser de så og starter de med at komme ind. Ja, men prøv at høre, du har en tid her, 14:10 eller et eller andet. Næh, det er 14:15. Ja, ja, men de skal stadigvæk sidde foran den og vente herude. Næ, jeg skal ikke sidde herude og vente. Jeg går udenfor. Jeg ved, at ventetiden er alt for lang og ulidelig. Og jeg har problemer med balancen. Og gangtøjet. Allerede der, siger man. Sæt dig nu ned. Du er gammel. Du skal alligevel ikke noget hele dagen. Du skal ikke noget hele ugen. Sæt dig nu bare ud i det der venterum og tag den med ro. Ja. Yeah. Slap af. Køb en avis, eller din der gratis. Tag Metro Express. Altså, sæt dig ned og læs den, for fanden. Men der er hele tiden sådan noget brok. Og så kommer det der VBT, dem som henter kører folk, hvis man har behov for det, ikke? Kører og bringer en til og fra hjemmet til sygehus og så videre. Så er det også, jeg har ventet på dig. Hvor har jeg ventet på dig? Jeg har ventet på dig i så lang tid. Det lyder som Jens Okking. Ja, jeg ved det godt. Men det er dårlig Rasmus, hvad hedder han? Det er godt Jens Okking. Jeg har ventet på dig i så lang tid. En ung strømmer. Ja. Næh, nu drikker jeg min Jens Okking kaffe. Men så sidder de også og brokker sig over de der VBT, for jeg har ventet så lang tid. Ja, jeg har problemer med balancen. Jeg skal støttes ud til vognen. Og så når de så kommer udenfor fra selve afdelingen, så har ham der VBT-mand, han kan ikke komme helt op og holde. Altså, der er nogle trapper. Der er slisken, han ikke kan få op det, trappen. Prøv at gøre det lidt hyggeligt med lidt blomsterkummer og sådan noget, ikke? Jo. Trods alt, så det ikke ligner dødens foregård, som det jo er. Så, så han kan ikke komme helt op, så han holder 7 meter fra engang. Øh, hvor holder de dog? Hey, hvor holder de dog langt væk fra indgangen? Jeg har problemer med balancen. Jeg har problemer med balancen. Ja. Så tænker man bare, hvis jeg var læge, ikke, og havde nem adgang til at komme ind i et medicinskab, så, så havde jeg sagt, prøv at sluge den her pille, fru Jensen. Og så ville fru Jensen bare ikke komme igen mere. Nej, så blev det helt stille. Og det er virkelig bare irriterende. Og ja, jeg sad også og ventede 1½ time for at komme ind i en konstitution, der tog 2-3 minutter. Ja. Men jeg vidste, det er sådan, det er. Problemet er så selvfølgelig, at der er nogen i ledelsen et eller andet sted, der ikke formår at sige, okay, godt, vi ved, vi har tilsagt 100 patienter i løbet af en dag til at komme. De 50 af dem kommer ikke. Og så de andre 50 kommer så, men alligevel er der ekstremt lang ventetid. Hvorfor er der det? Altså, hvorfor kan man ikke... Altså, jeg synes, det er en god idé, det at give bøder, hvis ikke man kommer, ja, når man er indkaldt. Det er ingen anden løgn. Og så i den afdeling, fordi nu er, klippe kørekort. Nu er jeg så ikke så syg mere, desværre. Så jeg er røget over i det, der hedder ambulatoriet, ikke? Dagshospitalet. Det lyder lidt fedt at være på hospital, ikke? Altså sådan lidt. Og dagshospitalet, det lugter lidt også af daghøjskole. Ja, men nej, men det er bare dagshospitalet. Jamen, så er du syg jo. Altså, så er du rigtig syg jo, ikke? Så er det jo ikke bare sådan noget... det kan vi kigge på en gang. Nej, det er ikke ambulant. Det er ikke et eller andet tandtaxa. Lige netop. Du kan vel gå selv. Du skal have skjorten på. Nej, den er galt med balancen. Balancen. Jeg vil godt, jeg bor jo 20 meter fra Rigshospitalet, så jeg vil godt hentes næste gang. den er galt med bentøjet. Bone. Det er min bone-lock-hofte. Men det der er, og det har jeg også snakket om før i radioen, og det holder stadigvæk stik. I ambulatoriet er der kun gratis kaffe. Ikke gratis te? Jo, og vand og kage og sådan noget, ikke? Men hvor at i daghospitalet, der er der jo et lille køleskab med sandwich. Og det interessante er også at se de gamle dernede. Går de ind og rapser? Det kan du regne med cigøjlerfingrene. Haps. Nej, der er en trekantsandwich. Og jeg må sige, med sådan som hospitalsvæsenet står til i øjeblikket, der er jo ikke mange penge sættet ud til at rutte med, vel? Nej. Så synes jeg, det er en god service, at nu når man så kan kommer til at vente et par timer, så er det meget cool, at man kan få en sandwich, ikke? Har de skåret de der skorper af? Ja, det er sådan en klassisk tank-trækantslaban, ikke? Som ligger med noget, der aldrig rigtig har været æg og skinke og ost. Men så kan de jo ikke nøjes med at tage én trækantssandwich. Næh, jeg har problemer med balancen. Jeg skal da lige have 3 nede i tasken. Der var kraftigt en, der gjorde det igen i dag. Altså, der er... De er velkommen til at tage en sandwich, hvis ventetiden kan være lidt lang. Det beklager vi, står der på et skilt. Vi håber, at det er ok med tag en sandwich. Tag en sandwich og der sæt dig ned. Der ligger et ugeblad, der er fra før, fra efter 2003. Ikke? Så det, og må jeg i den forbindelse lige nævne, at næste nummer helse skal man nok til at rapse fingrene det herfra. Skal vi også snakke om i dag, for det glemte vi i går. Mm. Det bliver en stor sællert. Ja, det tror jeg. Men så tænker man, at de der sandwich... Der er nok en, der går ind og tager en, tænker. Ja, så tager man da en enkelt sandwich og nyder den, tænker, det er sgu meget god stil. Ja, det er. Men nej. Gypsy oldie woman på 86, og bentøjet er i stykker, og bone lock og balanceproblemer. Ja, jeg kan godt. Og hun kan ikke gå jo. Altså, hun er VVT, har hun svinet til. Hun har svinet alle til, og lægesekretæren har fået en tur. Alle har fået en tur. Men da hun så ser, at der bliver kørt nye ost- og skinke-trækantsandwich ind i køleskabet, så fejler balancen ikke en flyvende skid. Upsan, så kommer trolden op af æsken med de gamle kråde cigøjnerfingre. Næh, lad mig komme til først. Jeg har ventet længst tid. Jeg har ikke problemer med balancen. Jeg tager 3 sandwich, så tager hun den ene, lægger den med en serviet over, og 2 andre ned i hendes gammelmands sure lortetaske. Er det ikke det, der er tavlet der? Det er stramt. Hvorfor er det at stramt, mand? Gamle idiot. Nå ja. Ja, vi skal også have mit memorakort. Hvorfor må jeg ikke køre før? Hvorfor må jeg først køre efter 8:30? Gamle idiot. Sådan, men nu bliver det et godt, dejligt, positivt program, og det er jo ikke alle gamle mennesker, der stjæler. Og dog. Her er noget musik. Velkommen til en positiv udgave af De Sorte Spejder i dag, dedikeret til alle first I was afraid. I sundhedsvæsenet. I was petrified. Ej! Knæet driller! Ej! Det er bonelok. Chauffør, kan I ikke komme lidt tættere på? Der er flere, der har spurgt, om det her var Lene Siel, vi spillede. Og så kan jeg så sige, det var ikke noget for min CD. Nej. Det er Trine Dyrholm. Ja. Og hvis der er nogen, der har problemer med Trine Jørgensen, så skal møde op herinde. Så vil jeg godt tage dem en efter en. Jamen, sådan er det. Ja, det skal... Man behøver ikke at stille sig på en række. Stil jer ved siden af hinanden. Det er I da velkommen til. Man kan da ikke have problemer med Trine. Hun er Dyrholm, men hun ikke... Ej, jeg har aldrig mødt hende mere. Hvis man begynder at sammenligne så har man problemer med hørelsen. Åh, på den måde. Hun er utrolig sød. Og, mamma, og det var fra den nye storfilm, Disco-ormene. Det er jo hun spiller disco om, jeg kan ikke huske, hvad hedder i filmen, men hun synger den her. De er fanget inde i en fiskemadingsautomat. Det er meget rørende scene. Det er en dansk produceret tegnefilm, fuldstændig korrekt. Som desværre, for man kan sige, dem, der har lavet kommunikationsstrategien bag den film, skulle måske lige have ventet og sagt, skal vi ikke lige give den 14 dage en måneds tid med at promovere den? Fordi jeg havde ikke hørt om den, før du fortalte om den. Rejse til Saturn har jo lige sat sig tungt på animationskøbermarkedet. Men lad os se, hvad der sker. Vi ved det ikke. Det er i hvert fald bedre sange, den her. Det er jo en stor dag, kære lytter, for Folkestyret som sådan. Vi andre, ja, og vi skal måske ikke tale så meget om det, Anders og jeg. Vi holder lange ferier, og vi kan sige, allerede i næste uge har vi faktisk efterårsferie. Ja. Så er vi lige på arbejde nu, og så holder vi 2 ugers ferie mere. Ja, det er vel mere dannelsesferie, ikke? Jo, det, man kan sige, du skal over med Dolly Parton. Ja, og du skal... jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal. Men det skal du. Hvad var det, så jeg ville sige med det? Jamen, det var, at de i Folketinget... Jo, lige netop, yes. Ja. Fordi at i dag åbner Folketinget... Det er balancen! Ja, det er balancen, der. Jeg skrænder! De har problemer. Nå. Eller ikke problemer. Folketinget åbner i dag, for fanden. Ja, og vi har haft vores fineste mand på scenen. Thomas, vores journalistpraktikant, har naturligvis været i Folketinget til åbningen i dag, har fået kommentarer både før og efter statsministerens tale fra de implicerede parter, kan man sige. Og det her er ikke en programoversigt overhovedet. Nej, men... hvis jeg sidder her med min hånd på Anders Fogh Rasmussens åbningstale. Det skulle du da ikke tøve sådan, Mads. Nej, men det er... Men det er en lækker tale, og vi går den igennem senere. Ja. Det er heller ikke en programoversigt. Må jeg ikke lige spille et lille klip? Ja. Det er derfor, jeg sidder og væver lidt, fordi jeg tænkte, at jeg havde glemt det, og så kom jeg til at tanke om det nu, og det var ellers lige åbnet du så godt. Du tænkte, du havde glemt det? Ja. Hvad er det i dag? Det er den 7. i 10. Ja. Det er i dag 480 år siden, at trykkekunsten blev opfundet i Belgien. Nå. Okay. Ja, undskyld, det blev lidt rodet. Det er kun fordi, at vi følger jo og monitorerer jo tv-serien 2900 Happiness på meget, meget tæt hold. Danmarks fashionableste postnummer. Vi vælger jo så kun at bringe et klip her i programmet, når... Per Reichardt, som jo spiller Jan Erik i serien, han virkelig har noget på hjertet i serien. Og de sidste par uger har der ikke rigtig været noget, i hvert fald ikke ifølge vores smag. Nej. Det er der nu. Jan Erik er stadigvæk i topform, og her kommer han med en lille opsang. Det er den eneste rolle, han har i aftens afsnit. Den lille skiderrikke har sat sig ind i min bil og slækket håndbremsen. Slækket håndbremsen. Hvis han ikke vinder en Robert, en Emmy, Bodil, en Emmy, en Caroline Wozniacki-pris, en... Men har hun slikket håndbremsen? Årets gyldne mikrofon, jeg er ligeglad. Han skal vinde noget for den toppræstation. Den lille skiderrikke har sat sig ind i min bil og slikket håndbremsen. Mærkeligt. Men godt. Skal vi ikke spille et stykke musik? Jo, men du skal også lige kort nævne, at der er jo snart en lingeriebingo i Lyngby. Ja, det er rigtigt, men det skal vi også have fundet frem. Nå, i mellemtiden kan jeg sige, at der på søndag er jo hate crime gudstjeneste ude i Christianskirken. Nej, fortæl. Ja, men jeg har bare fået en mail. Jeg går ikke til gudstjeneste, men jeg synes, der er andre skulle, hvis de har lyst. Ja. Det er et mindegudstjeneste med en, der blev slået ihjel over i USA. Nå. Du ved, der er nogen, der går rundt og slår hinanden, fordi at man er, hvis man er bøsse, eller niger, eller kvinde, eller måde. Menneske, eller noget andet. Ikke? Ja. Og så er sådan, at det skal vi ikke gøre. Det skal vi gøre noget. Og så, ja. Jamen, jeg går heller ikke i kirke, men det gør det. Nej, men jeg synes, sige, bare... Hvis man sagde, at de skulle i kirke, skulle det måske være det, man skulle gå til. Ja, for det er ikke så, det er ikke så smart. Det er Lyngby Storcenter. Ja, det er så ikke hate crime gudstjenesten kl. 16 på søndag i Christianskirken, vi nu taler om. Det er lidt en anden boldgade. Og dog. Lyngby Storcenter, de har... Lyngby Storcenter, som virkelig er et lortet storcenter. Ja, det er, jeg og det hele... jeg skal ikke fortabe mig i Lyngby Storcenters lidelseshistorie, men det er jo bygget på lort. Altså, det er bygget på en sump. Ja. Det hele skrider. Hvis du kører ned i parkeringskælderen under Lyngby Storcenter, så vil du kunne se visse steder, så ligner det noget fra Lars von Triers rige. Der er sprækker i betonen, om man siger på den måde. Der bliver pumpet godt, det holder sig oven vandet, men det er bygget på møg. På slam, på gammel lort. Og man kan sige, hvad er anderledes end det her? Jamen, det er jo ikke anderledes end Rødovre-centret er. Fordi der er også en magasin. Der er også en magasin i Rødovre, for eksempel. Ikke? Det er der også i Lyngby. Der er også en Intersport. Det er der da. Men der er ikke en ostemesteren i Rødovre-centret, for det er der i Lyngby. Nej, det er der dog. Til gengæld har man butikken, der hedder Somebody. Mm. Og der har man leget lidt med det. Det er nemlig en lingeriebutik, der hedder Somebody. Og Anders, hvad er lingeri? Det er jo undertøj. Men er det kun, og nu citerer jeg, frækt undertøj? Hvis det er lingeri, er det vel lidt frækt? Jeg ved ikke, om det er frækt. Jeg ved ikke, hvad frækt undertøj er. Det har du aldrig set? Jamen, det er ikke så meget. Jeg har set billeder, og så er der sådan, lidt flæser. Er det så frækt? Jeg sad jo gammel, da jeg klippede ud for lingeri, og så satte jeg det over, hvor jeg har sandbladet bagefter lignede det på. Ja, okay. Nej, der føles deres gaver simpelthen til folk, kunderne i Lyngby Storcenter. Altså, men i butik som Body? Og man kan vinde en skøn original VV Bubble årgang 1974. Hehehe. Men har Somebody, lingeriebutikken, som så har valgt at vise noget lingeri i denne her annonce. Det er godt. Lingeri bingo. De har lingeri bingo. Man kan hente en bingo-plade i butikken. Vi har et begrænset antal plader, så skynd dig. Pladerne uddeles efter første mølleprincippet. Og Anders, hvad er første mølleprincippet? Jamen det er, at man kommer ind i første butikken, så tager du den første plade, så kommer ind, tager den anden, og så... Men hvad kommer udtrykket fra? Jamen det er, at dengang, at folk de stod i kø simpelthen til møllen, og med. Så skulle de have mel. Stod de der med deres melposer. Nej, du skal have malet mel, Anders. Den, der kommer først til mølle, får først sit mel malet. Nå, jamen jeg troede... Hvad nu så, hvis man ikke havde... Så køber man en anden ende. Ja, det er det, jeg mener, ikke? Nå, der behøves man ikke at være først til mølle. Så skal man først til disken. Jeg forstår. Må jeg have lov at sige til, hvad der sker, hvis man er kommet i nærheden af den der boble? Ja. En lille skiderikker sat sig ind i min bil og slikket håndbremsen. Ja. Vi laver en programoversigt om et øjeblik. Men først noget pop fra Sverige. Dejligt, dejligt dansabel popmusik for familien. Det her nummer, ikke, det vil være sådan et, der er godt, også om 10 år. Det er ret sikker på, du har det. Familien og det snor i min skala. Snurrer i min skjald. Må jeg lige læse en mail op, vi har fået fra en lytter? Jamen, ikke den, du lige læser for mig. Annonce i Nørre Sundby Avis onsdag den 1. oktober på side 49. Det er Marie, der har sendt os den. Tak, Marie. Lidt ældre malermester og datter giver uforpligtende tilbud og kommer overalt. Ring til os på... Her vil vi have valgt at bringe i dagens program i dag. Der er en intro, og finanskrisen skal vi berøre. Ja. Anders har været briget. Der er lingerie bingo i Lyngby Storcenter og Headcrown gudstjeneste på søndag. Det er tre stræk, vi har nået. Hak ved dem. Spidersport eller sport med spiderne? Det er Caroline Wozniacki. Mm. Nej, det er det ikke, men det er noget, som fører hen til Caroline Wozniacki. Mm. Et indslag, som i intensitet, humor og satire måske kan komme op i en top 3 over alle de indslag, vi har lavet nogensinde. Upsan. Så er der en sammenklip af vigtige temaer fra Anders Fogh Rasmussens åbningstale. Ja. Sammenholdt med, at Thomas Buttenschøn, vores journalistpraktikant, har været på Christiansborg hele morgenen til Folketingets åbning. Det var jo noget tidligt for Thomas' vedkommende, ja. Allerede kl. 10. Så de første to timer går med at få rørene på, som man siger, og så derudaf. Han vender ind. Jeg går ud fra, at han kommer herind og fortæller ja, om det. Ja, det gør han da vel. Det er spændende, også fordi så sjældent vi er nærheden nærmere klokken. Ja. Så er der 2900 Happiness. Hak ved det. Ja. Godmorgen Danmark med Cecilie Frygkær. Den ved jeg ikke noget om. Det er hesten. Det er hestebilen. Rigtigt, der er tillidsbingo så, i dag i lingeri. Så skal vi spille Dolly Parton, vi skal spille Zoe og Edward fra Talent 2008. Yes, og... When the rhythm starts to sway with me, sway me more. Jeg elsker... Edward, han er den eneste, jeg gider sige det. Ja, og jeg er enig i det, du skal til at sige. Jeg ved godt, at... Jeg elsker Basim. Basim er sikkert en sød dreng. Og det er han. Og så videre. Han og Martin, der autografer til mig. Men det interessante er, at uanset hvor meget Aftenshowet eller andre DR-programmer prøver at hype DR's egne produkter. Hmm. Lars Daneskov har faktisk i dag i Metro Express skrevet en klumme. Der er mange andre, der har skrevet om berørt temaet før, men som han skriver et eller andet med... Hey... Det er faktisk ikke mere end et halvt år siden, at Martin og Basim var totalt talk of the town. Snakker nogen om den nu? Næppe. Eller i hvert fald ikke særlig meget, vel? Nej. Og nu er der jo sikkert nogle nye vindere fra det der talenthalløj, som man så også lige kan huske i 14 dage. Og så er de ude igen, ikke? Og jeg havde nogle hyggelige oplevelser med min mellemste datter i går, forgårs. Hvor hun sagde, far, sagde hun, det bliver man altid glad over. Hvordan bliver man egentlig berømt popstjerne i gamle dage? Og så må jeg forklare hende, at i gamle dage, så fandt man nogle gutter, eller nogle tøse, nogle mennesker, man kunne lide. Så sagde man, skal vi ikke gå ned og øve os noget musik? Så spillede man i mange år. Så sendte man det, der hed kassettebånd ind til et pladeskab, ikke? Mm. Så ventede man, så skete der ikke noget, så sendte man ind igen, så gik man over med det. Så på et eller andet tidspunkt var en, der hørte det ved et tilfælde. Og så, hvis man var god, så blev man en popstjerne. Ja. Sådan er det ikke mere, jo. Hvem nikker du til? Det var Anders Vagten. Nå, godt. Altid være gode venner med vagten. Danmarks sødeste, sødeste måske også lige at sige, men sejeste, sejeste, cooleste. Danmarks fucking bam! Jeg kan lige så godt sige, hvis man vil prøve at lave pisse, papir og bullshit i DR-byen, ja. Og når Anders han er på vagt, ikke? Ja. Altså, god det er fornøjelse. Er Anders. Ja, ikke en af os. Oh, vi hvis folk skulle komme herud og sige, jeg kan ikke lide Trine Dyrholm, kom og smæk mig ind, Anders, det sagde du. Ja. Så er det jo altså så er det vagt Anders. Det er vagt Anders, man skal henvende sig til. Og Falk Sekundis Anders. Og jeg kan sige til dig, han er min motherfucker. Et kæmpe mega lokum, men lige så stor som han, altså, og han er velproportioneret, så han er ikke der er ikke et græt, der sidder på kælling. Men det giver de der tatoveringer i panden, giver et lille fingerpar, ja, det er det der, don't mess with me. Lidt fucked up tribal, der lige kører rundt om øret, så det ligner sådan en bluetooth device. Det er måske, der skulle men man kan ikke tale i den, lad mig sige på det. Nej, som man siger. Nu laver vi noget politisk morsomskabssjov satire om lidt. Så hvis Thomas Frost, han gider at komme til receptionen. Hvad hører vi, Anders? Taken and Sarah, where's a good go? Jeg vil godt reklamere for noget. Og det er det næste nummer, vi spiller om en 7-8 minutter. Ja, for den næste blok bliver lidt lang. Det gør det er derfor, folk så sidder og siger, jeg kan bare ikke lige snakke jeg i radioen. Det er derfor, jeg hører P3. om 8 minutter, så spiller vi det næste stykke musik. Og hvilken frekvens har Radio 100? 104,3, tror jeg, hvad det er i år. Det er lige ved det lav. Ja. Undskyld. Men det næste nummer, vi spiller, det er et nummer, som... Det er... det er et godt nummer. Og det er 100 år siden, du har hørt det. Det er... Usch! Det er godt. Sunshine on a Rainy Day hedder. Nogle gange glemmer man det. Jamen, det er sådan et nummer. Det, der så sker, det er, hvis det havde været på Radio 100 eller Nova, eller hvad det hedder, ikke? 100 kunne sagtens finde på at spille det. Så var der en, der havde fundet det her nummer. Og så havde de tænkt... Nej, det havde vi glemt, og det er simpelthen så godt. Så det skal vi bare sætte i recurrent deep dub rotation, og så skal det køres hele tiden, så det er sådan nummer, der bliver genimpulet, ikke? Ja. Sammen med Dido. Jeg holder så umanerligt meget af Dido. Ja. Også hun er bare blevet fuldstændig spoleret af dansk radio ved at blive spillet så meget. Ja. Vi spiller hende ikke nok, de andre spiller hende for meget. Kan du se dilemmaet? Ja, det dilemma, det er så utrolig rigtigt og præcis sagt. I dag åbnede Folketinget efter sommerferien, og Thomas Skov, Gardersøen, du har været... I Folketinget her til morgen. Det har jeg. Og overvære åbningen. Du var journalistpraktikant, og det var også den helt rette at sende i Folketinget. Ja, det kan man sige, at jeg er, fordi jeg ligesom er... Ja, det er yngre, end I er. Men Thomas, allerførst, når man ankommer til Christiansborg i disse dage, så er det jo en anden indgang lige pludselig, kan jeg forstå. Jamen, med til historien hører det, at jeg aldrig rigtig har været der før. Jeg har været der engang i 9. klasse, men da jeg kiggede efter. Men der var du høj og syre. Første gang, jeg var i Folketinget. Det var til folketingsvalget her sidste år. Nå, det er jo ikke så længe siden. Nej. Det er snart et år siden. Jeg var det var første gang nogensinde. Under den første KK Steinke-regering. Det var jo i 30'erne, ikke? Ja. Men Thomas, de åbnede i dag, og jeg vil sige, at David, vores forrige journalist, eller ja, forrige journalistpartikant, David Mantel Nerup, som jo nu er blevet stor radiostjerne her på kanalen, kan jeg forstå, ikke? Han... One day. Ja, du Thomas, du er der. Du er der. Du er bare rolig. Du er rolig. Du skal nok. Det er slet ikke. Men David der, han var jo... Også. Og der kan jeg sige, det var en stor begivenhed. Det var den dag, at Ny Alliance præsenterede partiet. Ja. Men der var han i TV2 News. Det kan jeg forstå. Det har du også været der i. Ja, det kan jeg også forstå. Jeg har desværre ikke selv set det, fordi jeg var i Folketinget til åbningen. Men jeg har lavet mig fortælle, at jeg står om... Om bagi. Og hvis man sidder og monitorerer åbningen i aften på nyhederne, så er nøje med ind i en... Det er Brøndby-farverne, du. Det er en helt mørkeblå t-shirt, og så er det en godt solgul cardigan, ikke? Og hvad er buksen i dag? Buksen er sort. Den sort, nydelige. Men stram. Meget dyne bukser, ikke? Selvfølgelig. Yep. Vi har lavet et lille sammendrag. Ja, det har du vel egentlig selv, ikke? Nej, det er ikke Thomas, der har ikke lavet det her samdrag. Det er Carsten, der har lavet samdrag. Nå, undskyld. Og bagefter kommer Thomas' reportage. Nå, spændende. Det er et samdrag af højdepunkterne. Det er ligesom massen af det. Massen? Altså ikke Anders Lund Madsen. Summen, det er fongen af det. Og nu lyder jeg meget adermagtig. Det er bare et lille samdrag. Skal lige en pause ind, så? Drag af... Det, vi skal... Det var Dan Skov... Og det var et sjovt indslag, jeg husker dengang. At det er Anders Fogh, han sagde i dag. Ja. I flere år har Danmark oplevet uafbrudt fremgang. Men mørke skyer er ved at trække op i horisonten. Regeringen fører en fast og fair udlændingepolitik. Vi vil have flere patruljevogne og betjente på gaden. Det er netop sigtet med politireformen. Der har været visse indkøringsproblemer. Men regeringen... Jo. Og der er lidt at komme efter. Og nu ser vi det samme absurde teater. Forsvaret for vores sikkerhed starter ikke ved Danmarks grænse. Det starter i Helmand-provinsen i Afghanistan. Derfor har regeringen nedsat en Afrika-kommission. Den skal komme med forslag til, hvordan vi kan skabe flere jobs til unge i Afrika. Danmark leve! Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Og så er det lange. Jeg kunne godt lide, at der var... Det kan jeg godt lide, det der. Normalt vil formanden for Folketinget, Speaker of the House, ja, så sagt, kan vi få ro i salen? Det var meget, meget sjovt, ikke? Nå, men der var en, der sad og råbte. Mm. Jamen, det er folk grinede. Pisse op og ned af ryggen på vores statsminister. Han står og holder den vigtigste tale i hele året, og så laver han til sjov. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er sådan, jeg havde egentlig ikke tænkt over. Nej, han har været så lang tid om at skrive den også. Absolut, eller hvem der nu har. Det eneste, han lavede sidste uge, ud over at skrive den, det var, han lige var med i Vild med Dans, ikke? Så vigtigt var det for ham at skrive den. Thomas, du har så været derinde. Det har jeg. Hvad skal vi høre? Ja, hvad skal vi høre? Jamen, jeg har valgt at lave en lille reportage, så man kan læse om det i radiobogen. På Journalisthøjskolen? Lige præcis. Hvor jeg også går. Har du hørt noget fra dem egentlig? Fra Journalisthøjskolen? Ja. Nej, det er længe siden. Kommer der ikke sådan nogen ud egentlig og skal vurdere, hvordan går det, at lærerne kommer ud? Troels Mühlenberg kommer ud og siger, ja, hej. Nå, hvordan går det? Hvordan er han? For ham, er han dygtig? Gør han noget? Nej, det kan da godt være. Jeg ved ikke, om jeg skal tage kontakt til dem. Tror du, skal. Har du din kontaktbog, så kan vi da skrive i den. Vi kan godt skrive den. Ja. Den henter vi lige senere. Men du har altså været derinde og lavet en reportage efter radioen? Jeg har lavet en reportage Omvendt nyhedstrikant? Omvendt nyheds. Og hvad er det nyhedstrikant består af, Thomas? Det vigtigste først. Det er ligesom soft ice. Ja, præcis. Eller med guffing? Jo, eller flødebold. Ja. Og så kommer vi ned til vaflen, som er sådan det tørre. Så det vil sige, det er de første 10 sekunder, I ligesom skal sætte tænderne i. Modtaget. Vi er klar. Så er jeg kommet ud foran Christiansborg, og jeg står og kigger op på den flotte gamle borg, som man kalder det. Folketinget åbner, og det er derfor, jeg er taget på Christiansborg. Jeg skal nemlig være politisk journalist. Det har jeg altid drømt om, og det starter i dag. En af de første store begivenheder, jeg kan berette om herinde fra Christiansborg, er lige netop nu, hvor en falkbil er ved at fjerne en polsk Ford, som åbenbart ikke passer til sådan en begivenhed. Stop lige et øjeblik. Falkbil, polsk Ford? Ja, der er lige pludselig mange biler i spil, men der holder en hvid polsk Ford lige ude foran Christiansborg, hvor der er... Anders, det må da interessere. Du sidder med hovedet i en romkugle. Det må da interessere dig levende. Uden at blære mig, ja. Starten af, nej, men jeg havde regnet, men det var 2:38, jeg kunne have den her skide romkugle imens. Så den smager her godt. men så kom der en fald bil imellem. Men jeg kunne høre det, og uden palaveren, vi kan godt køre tilbage. Nej, lad os da. Nej, men jeg kunne høre det. Kan du høre en fald bil? Jeg kunne høre, det var en fald bil. Og ved hvorfor jeg kunne høre, der var en fald bil? Nej. Den er også lidt klæd, den her øjeblik. Jamen, det er også noget af en romkugle. Det er balancen. Hej, ja. Man kan høre, når man bukserer en bil. Det var en sådan grillvogn, garanteret, ikke? Ja, det er også meget lavet vogn. Men når man sætter mig op i grillen i brillerne, så den der, det du skal køre over forhjulet, den der spænde, så kører du sådan set over, og så sådan en, der kører ned under, så den der skralle, den kunne jeg høre i starten, i stedet, at den kommer her, det er ikke engang nok på at høre. Så er jeg kommet ud foran Christiansborg, og jeg står og kigger op på den flotte gang. Nå, der er den jo. Og det kunne jeg høre, og så det ingen gang løb. Så tænkte du lige med hovedet i romkuglen, at der skulle da en faldvogn. Lige netop. Hvad vil du sige, du stoppede i en sted? Nej, det var bare for dig med, jeg tænkte faldvogn. Jamen, jeg sidder og lytter og spiser. Nå, okay, jeg var bare bange for, at du var enstrenget i din koncentration. Nej. Til sådan en begivenhed som i dag. Kongefamilien kommer, alle de store politikere, Danmark kommer. Der kommer forhåbentlig alt, hvad de arbejder der, Thomas, for helvede. Gå og kravle af fornemme danskere. Og så kan vi altså ikke have sådan en polsk Ford stående. Men det er Falk ved at tage hånd om nu. Og det er jo ikke et tutempo. Og jeg vil prøve at bevæge mig ind på selve Christiansborg og se, hvordan der ser ud indenfor. Så har jeg, om man så må sige, penetreret den gamle dame, man kan kalde Christiansborg. Jeg vil finde nogen, jeg kan spørge om et eller andet. For... Fra dette sekund af er jeg officielt politisk journalist. Og jeg kan se Per Stig Møller inde på, på posthuset. Hej Per Stig, må jeg spørge dig om noget? Hvad? Hvad har du lavet på posthuset? Jeg har været her og betalt nogle regninger. Til Gyldendags Bogklub for eksempel. Det er altså godt, nu er lige nødt til at stoppe her. Det er altså godt lige skåret ind. Nej, det er det. Per Stig Møller er jo kendt som altså journalistdræberen. Prøv lidt mere til, hvad han siger. Hvad? Som om. Hvad vil du, din lille kajegule flejnert? Ja. Men så er det posthusspørgsmål, du trækker. Hehehe. Så synes han, det er hyggeligt. Ja. Jeg kan godt lide Per Stig, vel? Ja, ja. Men det tør heller ikke andet, vel? Kom. Hvad har du lavet på posthuset? Jeg har været her og betalt nogle regninger. Til Gyldendags Bogklub for eksempel. Hvor meget var de på? Ja, den på bogklubben. Jeg kan tage den op til dig, hvis du meget gerne vil vide. Læser du meget? Jeg læser meget, ja. Det her er nummer børnebogklubben til mit barnebarn. Hovsa. Jeg håber ikke, vi trækker meget det fra, jo. Hvad er det seneste, du har læst? Det seneste, jeg har læst. Jeg sidder for øjeblikket og læser Tocqueville i Amerika. Jeg er i lære som politisk journalist, og det er min første dag. Hvad vil være et godt politisk spørgsmål? Et godt politisk spørgsmål? Altså, der er jo mange gode spørgsmål. Altså, det største spørgsmål i dag er jo, hvis det, jeg var politisk journalist, det var jo altså, om hvornår vi regner med at komme igennem den finansielle krise. Så jeg ville stille nogle økonomiske spørgsmål. Så, jeg har netop fået øje på Kåre Erskov. Manden, som jeg på mange måder gerne vil være. Kåre, må jeg spørge dig noget? Pas på. Hvordan bliver jeg politisk journalist? Det gør du ved at bevæge dig herinde i en 3-4 år. Der er simpelthen ikke andet end mesterlæreren, der tæller. Hvis altså cirka halvandet år efter du er død klinisk, så er du politisk journalist. Så er du... jeg så kun har i dag. Hvad vil så være et godt udgangspunkt? Så vil jeg sige, så skal du holde dig inden for 3 skridts afstand af en af de gavede reportere, for han vil være de steder, hvor der sker noget. Må jeg være 3 skridt efter dig hele dagen? Jeg er nok ikke den, der er bedst, for jeg skal stå for alt festivitasen herinde. Prøv en af de andre. Der fik jeg den. Skal vi lige tage et stykke musik? Men prøv lige at høre. Den der... Må jeg lege med dig, Kåre? Ja, nej, jeg skal svært lege med nogle andre. Ja, lige netop, ja. Og så er det også helt oldschool. Ja, man skal lige huske at følge, du ved, de gamle. Thomas, du er god. Ja, meget, meget. Og der er altså 2 afsnit mere ifølge tongen derindefra. Vi tager dem ligesom en chat... Chatpisser. Chatpisser ud over det hele, ikke? Så prøv til at klatre ud over resten af programmet. Skal vi gøre det? Sang her også. 7 sekunder til at præsentere et gammelt nummer. Zoe, Sunshine on a Rainy Day. Og for Blaupunkten nu. Ja, hva'? 10-11 år siden er det, den her kom. Zoe og Sunshine on a Rainy Day. Hvad blev der egentlig af hende? Hvad blev der egentlig af Fornøren Blondes? Og hvad blev der af hende der, The Vinyls, I Touch Myself, der lå i det der... Hun lå i sådan noget fiskenet. Fiskenet, ja. I touch myself. Jeg tror, de bare simpelthen har fået andet arbejde. Det tror du? Ja. Revalideringen har jo simpelthen sat dem i gang. Lille skiderikker, så altså ind i min bil og slikket håndbremsen. Jeg vil så godt sige, nu når vi er i gang med det gamle musik, ikke? Ja. Om lidt, ja, der vil jeg godt spille The House Martins for jer. Og Happy Hour. Det er altså 83. Ja, jeg har da en for 67. Nej, det er ikke, fordi det skal være gammelt. Nej. Jeg har også... Okay, jeg har også Lollipops Naked When You Come med på CD'en. Okay. Den er fandme også god. Men Thomas, du har været i Folketinget. Ja. Her er anden afdeling. Er der noget, du vil sige om det? Jeg vil sige, første afdeling var fantastisk. Jeg vil lige sige, at hvis man ikke kan høre, hvem det er, jeg råber efter lige nu, så er det Villy Søvndal. Okay. Villy? Må jeg spørge dig noget? Ja. Du er lige blevet interviewet af Peter Lautrup Larsen til TV2 News. Hvad spurgte han om? Han spurgte om, om vi vil agere mere stilfærdigt på grund af den krise, der er. Og det svarede han, det vil vi ikke. Vi vil agere ansvarligt, men vi vil selvfølgelig tage den politiske debat. Hvis det kom til et valg mellem Grundloven og Grønland, hvad vil du så vælge? Så vil jeg vælge... Ja, det er et svært valg, fordi jeg holder meget af Grundloven, og jeg er helt vild med Grønland. Jeg vil altså nødigt vælge nogen af dem fra. Lige nu kan jeg se Margrethe Vestager. Hvordan er det at være tilbage? Ja, det har vi faktisk været længe. Men nu holder vi bare en fest for arbejdet. Hvem glæder du dig allermest til at feste med i dag? Med min gruppe, som jeg ikke har set længe. Men det er sådan, måske kan du fornemme, der er sådan lidt første skoledags stemning. Nu kommer de alle sammen, som man ikke har set i meget, meget, meget lang tid. Er der nogen af de unge, der har forældrene med? Det tror jeg. Jeg har i hvert fald lige fyldt min svigerfar op på tilhørpladserne. Flere og flere politikere strømmer ind i Folketingssalen og finder deres pladser. Om et øjeblik, det vil sige om cirka et kvarters tid, går det hele i gang, og Anders Fogh vil holde åbningstalen. Når jeg sådan lige kigger rundt, kan jeg se en masse mennesker, jeg aldrig nogensinde har set før. Politikere. Og umiddelbart er der ikke rigtig nogen, jeg kan få øje på, som jeg kender. Men kigger jeg så over i højre hjørne, det vil sige cirka til højre for talerstolen her i Folketingssalen, ja, så er der en kødrand, der ikke er til at tage fejl af. Nemlig Birthe Rønn Hornbech. Og hun er helt klart det største offer for linserne og for journalisterne. Hun er blevet overfaldet af Peter Lautrup Larsen lige netop nu. Men jeg kigger lidt videre. Det er god reportage. Og jeg kan ikke stadig tak. Rigtig se, hvor jeg kan være der selv. Jeg kan sige, at det grønlandske medlem er, eller et af de grønlandske medlemmer af Folketinget, og jeg har tænkt mig at spørge ham om noget. Hej, må jeg spørge dig om noget? Ja, værsgo. Må jeg lige spørge, har du sådan en katalog med altså kan man sige, årbogen, hvad det hedder, så du kunne se ansigterne på alle de her? Nej. Eller var det bare, fordi han var grønlænder, så vidste du, så måtte han nok sidde i Folketinget? Jeg kan kende grønlænder, når jeg ser en. At være tilbage? Ja. Jo, det er altid spændende, og det er altid dejligt og højtidligt at starte et folketingsår. Er du sikker på, det er en grønlænder? Han havde anorak på. Ja. Det er prins Henrik, er det ikke? Det lyder mere som prins Henrik, ja. Ja. Hvis han har anorak på, kan stadig gå ved prins Henrik. Det kan du med lidt tis. Hvis du skulle vælge en af de 178 andre medlemmer af Folketinget, som du har glædet dig allermest til at se igen, hvem er det så? Jo, altså, jeg kan ikke sådan lige plukke folk ud, men altså med dem af Grønlandsudvalget, som jeg lige har været sammen med i Grønland her i sommer, dem har jeg selvfølgelig glædet mig til at se. Jeg har også glædet mig til at se mine færøske kolleger, og mine nye færøske kolleger har jeg også set, men altså, jeg vil helst ikke sådan pege på en bestemt person. Sådan der. Det er altså godt. Du det holder op meget høj kvalitet. Jeg forstod ikke, hvad grønlænderen sagde, men jeg kunne godt lide det. Tredje ombæring. Ej, var det strengt sagt. Jeg forstod sagtens, hvad han forstod. Undskyld. Ja, lige netop. Undskyld. Det var dumt. Ja, det var tavle sagt. Jamen, jeg slår mig selv nu. Anders har sagt undskyld. Frem til nyhederne. Her er det House Martins. Lige her, da vi skulle til at sætte fra Kai til anden time af de sorte spejder, som vi jo sidder med i her, så havde Thomas jo sat sig glad, vores journalist sat sig glad i sin stol. Han tænkte, nu skal han lave tredje af den trilogi, han har foran. Og så siger vi sådan, vi skal lige have noget andet først. Mm. Så du så, hvor han så ud? Ja, han blev lidt ked af det. Slået hund. Ja. Og så siger han, da han sådan går ud af studiet. Ja, det er der, jeg bliver helt ked af. Ja. Så siger han, jamen I kan da bare ringe, hvis I har brug for mig. Ja. Og Thomas, så skynder vi os at sige, jamen det har vi selvfølgelig, har vi det, Anders. Men det er bare sådan, Thomas. Nu, vi har også mange andre ting i programmet, og så tænker vi, så har vi lavet de to første indslag, du har lavet ved Folketingets åbning, eller Thomas var journalistpraktikant og lavet. Og så tager vi det næste lidt senere, ikke? Ja. Fordi så mixer man ligesom indholdet, så det ikke kun er det, det kommer til at handle om. Og det er ikke et udtryk for, at vi ikke synes, det var fedt, for det synes vi. Kære lytter, hvis du sidder lige nu i en bilkø og tænker, hvad skal jeg vide det her for? Så nik ind til nave. Altså, ja. Det er ligesom... Eller hvad med de sorte spejders tegn? Det er længe siden, vi har luftet det. Altså, hvordan er det nu tegnet, Anders? Man tager sin bilrude og ruller den ned. Hvis det er elektrisk, så er det nemt nok. Ellers er det... Så tager man så venstre hånd, hvis man sidder i en dansk indregistreret bil. Kan venstre hånd ud. Hey. Albuen i en vinkel på 90 grader. Der er ingen på revisionen, der lytter med. Alle laver nu de sorte spejders tegn. Kom. Ja, og så er det hånden ud, altså albuen, eller armen i en vinkel ved albuen på 90 grader, med øverste del af hånden rettet opad. Og så foretager man simpelthen den her skruepæren ud af fatningen. Eller som du plejer at sige også. Ja, også, man kan også lige veje. Altså, så det er et par ordentlige sådan noget tyre. Tasker. Tyretasker, man lige løfter, ikke? Lige vægterhåb. Så drejer man. Ja, det gælder også dig, Mikkel. Hvis du skal sidde hernede under vores program, så laver du de sorte spejdertegnet ned. Sådan, så skal. Og vigtigt, skru pæren ud. Mikkel, kom. Ja. Med uret, sådan. Sådan der. Så kan man jo sidde, og det gør man nu, hvis man sidder i en bil. Hej, så nikker man lige pænt. Så nikker man. Så kan man se, nej, der er der endnu en ligesom mig, der lytter til et radioprogram, vi rigtig godt kan lide. Ja. De 10 vigtigste mennesker i Danmark, ikke? De 10 mest magtfulde mediepersoner i Danmark. Ja. Sådan en liste er nu kommet. Berlingske Nyhedsmagasin offentliggør på fredag, står der her, listen. Det vil sige, vi offentliggør den så før Berlingske nu. Ja. Men den er taget fra Berlingskes hjemmeside, business.dk. Okay, færdig. Skal vi tage den nedefra? Nummer 12. Ja, okay. Torben Dalby Larsen, bestyrelsesformand i Danmarks Radio. Nummer 11. Det kommer til at svige for ham. Er Poul Madsen, chefredaktør for Ekstra Bladet. Tillykke, Poul. Nummer 10. Michael Dyrby, og nødchef. En meget, meget sød fyr. Og der vil jeg sige, Michael Dyrby, manden, som jo godkendte, at vi sendte fra TV2-nyhederne for et par uger siden. Hvilket siger noget om hans indflydelse. Han skulle da have ligget i en top 3. Det er virkelig mærkeligt, at Michael Dyrby ligger så langt nede. Det siger noget om Berlingske Nyheder. Det er Fox News nødchef Danmark. Det er da mærkeligt. Han skal på den tredje. Det er sjovt, at det skulle være. Men så nummer 9. Anne Knudsen, chef for redaktrice på Weekendavisen. Nummer 8. Og det er en overraskelse, synes jeg. Ja, det er en dark horse. Leif Bech Fallesen, manden, som vi jo alle sammen kender. Chefredaktør for Dagbladet Børsen. Jeg siger manden, som i forrige uge brækkede sin ankel 3 steder. Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Lars Henrik Munk er nummer 7. Fra Jyllandsposten. Han er direktør i Jyllandsposten, Politikens Hus, undskyld. Så nummer 6. Der strammer det til. Kære lytter, det her det er jo altså listen over de 12 mest magtfulde mediepersoner i Danmark. Hvem kan få ting til at ske? Hvem kan få ting, jeg siger et eller andet? Vil du have noget i radioen? Vil du have ønsket en sang? Det klarer jeg. Alt, hvad du læser på internettet, i avisen, i seriefjernsynet, det er dem, der ser bestemmer det. Ser på lysaviser på Rådhuspladsen. Altså, det er de her gutter og damer, som siger, at det er det, der skal være. Nummer 6. Kenneth Plummer, generaldirektør i Danmarks Radio. Nummer 5. Merete Eldrup, administrerende direktør TV2. Hvorfor er TV2 egentlig foran os der? Det er heller ikke rimeligt. Men det er fordi, at Merete Eldrup har altså en score på 3,43, mens Plummer er helt nede på 3,34. Hmm. Men så er placeringen totalt set... Ja, det er over de mest magtfulde mennesker i Danmark overhovedet. Der ligger de altså. Der ligger Merete på 59. plads, og Kenneth på en 68. plads. Okay, modtaget. Yes. Nummer 4, Jørgen Ejbøl. Bestyrelsesformand i JP i Politikens Hus. Nummer 3... Jørgen Mikkelsen, chefredaktør for Jyllandsposten. Men nu bliver det tæt løb. Mange tænker, hvorfor har hun ikke været nævnt? De ligner hinanden. Ja, det gør de faktisk. Nummer 1 og 2. På alle mulige tænkelige måder. De sidder bare på hver deres avis. Ja, det er et spørgsmål om tid, før det fusionerer. Nummer 2. Lisbeth Knudsen, koncernchef, Berlingske Media og chefredaktør i Berlingske Tidende. Med en score på 3,86. Lige lidt under nummer 1, mine damer og herrer. Danmarks mest magtfulde person i medierne. Manden, der kan få alt til at ske. Der kan undertrykke, hvad det skal være. Og for andet, bragt til fadet. Arne Ullum Jam vil jeg sige. Ja, ja. Okay, laver Arne Ullum reklamer for BT, hvor han selv er med. Så skal jeg da også lave reklamer, hvor jeg selv er med. Ja. Hvem er det? Sylten. Tøger Seidenfarten. Kvæger Finken. Chefredaktøren fra Politikken er Danmarks mest magtfulde mand i medierne i Danmark. Ja, så hvis man skal have noget, så er det ham, der skal pisse for. Det er ikke engang løgn. Lidt skræmmende egentlig, ikke? Ja, det er. Men vi, ved du hvad vi kan, Anders? Ja. Vi kan få spillet de sange, vi har lyst til. Det kan vi nemlig. Så kan han sidde der. Åh, jamen jeg kan godt... Peter Mogensen, kan du lige på side 3 ændre din kronik lidt? Nej, vi kan spille veto, og det kan du ikke tøre sig i den farten. Sådan er det bare. Velkommen til den anden time af De Sorte Spejder. Han godt ønske en sang. Skiderikket, så altså ind i min bil og slikket håndbremsen. Du lytter til De Sorte Spejder. Det er tirsdag eftermiddag. Og, det er den 7. oktober. Ja, og det er jo i dag, at Folketinget åbnede. Og Thomas... Velkommen tilbage. Jo tak, jeg var lige væk et øjeblik. Gårdsø, Spilen, Faulshausen. Du har jo været derinde. Og vi har hørt de første to afsnit i din føljeton om Folketingets åbning. Ja, her kommer så tredje ben af trilogien. Hvad skal vi vente os? Vi skal vente os smukke unge damer. Oh. Eller en smuk unge dame. Eller bare... Eller Helle Thorning-Schmidt. Bare en smuk dame. Oh. Ja. Ja. Anders, hvordan har du det egentlig med Helle efterhånden? Jeg har det godt med Helle. Du altså, jeg har jo altid synes at Helle var... Præcis. Nu kommer alt det, og det vidste vi godt. Du er ikke bare rødhåret, du er også rød indeni. Men altså, man kan jo godt holde af et menneske uden nødvendigvis at være enig med en politisk. Men jeg synes bare, det er, som om der har været kurre på tråd mellem jer. Jeg har tosset med Helle Thorning-Schmidt på flere måder, men jeg vil bare sige, at jeg kunne bare godt tænke mig også, at altså, det er fint nok at være politiker, men det var også bare tænke sig, at der så kom noget politik også på et eller andet tidspunkt, ikke? At det også handlede om det. Hmm. At man ikke bare stod og sagde, at regeringen gør simpelthen hele tiden noget, så kom med noget selv, kom nu med noget. Ja, og så ved jeg godt, at de siger, jamen vi er jo kommet med masser, jamen så må I finde jer nogle ordentlige folk, kommunikationsfolk, der kan lære jer, at det rent faktisk også kommer frem i medierne, ikke? Er det ikke sådan lidt, sådan har jeg det lidt med hende? Men det kan da være, der bliver rødt på det nu. Men jeg kan godt lide en stadigvæk. Jeg kan, det er lige så vel, som jeg også godt kan lide. Hvem? Nu sidder alle 178 og holder ved og tænker, lad det være mig, lad det være mig, lad det være mig. Eller undtagen ham der fra Grønland, han er sur. Jeg kan godt lide. Hvem kan lide? Du er lige Ville Søvndal. Åh, hans nye stil. Nej. Hvad så? Nej. Hvem kan lide? Jo, det er hende venstremanden. Er det? Ellen Trane, kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Så kom skildpadden ud. Jeg kan faktisk også godt lide Uffe Ellemanns datter. Okay. Altså ikke på den måde. Hold nu op, det er jo... Ja, ja. Hvem kan man bare godt lide? Så kan man være uenig med dem politiske eller ej. Dem kan jeg da godt lide. Okay. Fair. Hvem kan du egentlig godt lide? Özlem Cekic. Jeg kan godt lide Özlem Cekic. Det kan jeg godt lide også. Og så kan jeg godt lide... Sandy Brink. Næppe. Men... hvad hed den hende? Må jeg tænke over den lige ind, mens at indslaget kører? Hende, der slog Paula Reing, er jeg også tosset med. Ja. Jeg kan ikke huske, hun hedder. Det er ligegyldigt, hun slog Paula. Det er sådan set nemt nok. Men skal vi ikke høre tredje afdeling, Thomas? Lad os gøre det. Jeg glæder mig meget. Mm. Jørgen Poulsen, er du en glad mand? Upsen. Jeg er altid en glad mand. Det er jo en festdag. Så er man glad. Hvem har du glædet dig mest til at se, som er her i dag? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo Folketingets åben. Det er i sig selv. Altså, alle, som er her, udgør jo den højtidlighed, som hører til det her, og den tradition, som er her i tinget. Hvad med Johnny Margrethe? Glæder du dig til at se hende? Jo, men hun har jo ikke ordet i denne her forsamling, men det hører som sagt med til hele traditionen, at kongehuset også er her. Så. Nogle gange får Patrick flyttet ørene lidt. Så. Jeg siger, Helle Torben Schmidt, hvordan har du det? Jeg har det godt. Er du glad for at være tilbage? Jamen, jeg føler jo ikke rigtigt, at jeg har været væk. Jeg har været tilbage i Folketinget rigtig lang tid. For vi har arbejdet siden slutningen af juli, så jeg har vendet mig til, at Folketinget arbejder. Nu har jeg talt med mange af de andre, som beskriver det her som første skoledag. Hvad klasse går du i nu? Jamen, jeg går ind i de store klasser, vil jeg nok sige. Men det her, det er ikke første skoledag, i hvert fald ikke for mig, fordi vi startede der, hvor skolerne startede rigtigt helt tilbage i august. Hvem har du glædet dig allermest til at se igen her? Det, jeg allerbedst kan lide sådan en dag som dag, det er at se min egen folketingsgruppe i deres stiveste pus. Så er de altså ganske nydelige, og så bliver jeg rigtig glad for dem. Ja, folk er flotte i tøjet. Hvad synes du om mit tøj? Jeg synes ikke rigtigt, at vi har ramt plet inden for genren i dag. Altså, et slips vil nok gøre sig til næste år. Ej, men hey. Så skal du se K.R. Skov. Ja. Der står overgrossersættet. han har jo overtaget Ole Steffensens garderobe fra dengang, altså fra elevatoren. Nej, fra op på fars hat. The First Years, ja, lige netop. Ole Steffensens har han jo overtaget, og han er måske pæn, fordi så har man slips på. Hvad nu det? Jeg vil gerne fortælle noget om K.R. Skov, fordi han har nemlig sutsko på. Ja, og Og det er ikke engang løgn. Jeg har jo rendt rundt herinde i 350 år, så det må jeg godt. Tænk på, at det er faktisk, som flere lytter også har skrevet. Fordi i sidste time, så sagde han, at han skulle have ikke så meget med egentlig dækning at gøre, fordi han stod på festivitassen. Så tænk på, at han er festudvalgsformand. Det er meget fedt at vide, K.R. Skov, ikke? Sikkert og du er sikker på, at han er umulig at drive væk fra den post. Folk har prøvet. Og ballondans er ikke sjov mere. Jeg gør det et år til. Okay, så får du lov. Så er det din tur, Henning Olsson. Så kom der. Okay, så får du. Se, var den leg sjov? Nej, vel. Så er det mig igen. Det er modtaget, men det er også min første dag som politisk journalist. Hvordan synes du, jeg klarede det? Jeg synes faktisk, du gør det meget godt. Der er kun lige det der med tøjet. Det ændrer jeg til næste år. Tak for det. Niels Helveg Petersen, må jeg spørge, hvordan har du det? Jeg har det glimrende. Det er altid en dejlig dag. Nu er det min første dag som politisk journalist. Hvad vil være det værste, jeg kunne spørge om? I dag? Det kan jeg. Det minder jo Jesper Skibby, dengang han var fuld i Godmorgen Danmark. Det er jo det, der sker her. Godt, der er kun lige det der med tøjet. Nej, det er fest. Det ændrer jeg til næste år. Tak for det. Niels Helveg Petersen, må jeg spørge, hvordan har du det? Jeg har det glimrende. Det er altid en dejlig dag. Nu er det min første dag som politisk journalist. Hvad vil være det værste, jeg kunne spørge om? Jeg vil lige sige, det lyder mere som, at han lige er ved at spise et stykke med kajsild. Er han stiv, eller spiser han kajsild? Det er i buffeten, så han er stiv. Okay, fint. I dag? Det kan jeg ikke komme i tanke om. Det kan jeg ikke finde på. Der må du virkelig selv bryde ude med. Hvad hvis jeg bad dig vælge mellem grundloven eller Grønland? Grundloven og Grønland? Jamen, det kan jeg ikke. Det er jo ikke et valg, der eksisterer, så det kan jeg ikke tage stilling til. Så det er et rigtig dårligt spørgsmål? Ja, det synes jeg er et dårligt spørgsmål. Tak for det. Og så er det ved at være tak for mig her fra Christiansborg. Klinger vi ud. Jeg vil sige, jeg synes, det har været en succes. Ikke, at jeg har fået noget som helst ud af nogen som helst, men jeg har da prøvet at være en meget historisk bygning. Ja. Og det har også været meget hyggeligt at se, hvordan politiske journalister gør. Thomas. Ja. Du er god, du er. Ja, du er alt for hård ved dig selv, den evaluering. Tak. Og tillykke med det. Jamen, tillykke. Tak. Det bliver ikke sidste gang, du kommer til åbningen. Det er dejlig musik. Det er fantastisk nummer, som... det er kun fordi, jeg har købt sådan en Ramones Greatest Hits... plade i Sverige i sådan et supermarked. Ikke? Du går ind i Åhléns i Helsingborg. Nej, det var det var et sådan et outlet. Jeg har fortalt om det før. Jeg kan bare ikke huske, hvad det hed. Ja, det er musikbørsen. Nej, det var sådan et stort sådan noget tøj og sko bare gang. Så er centralkomiteen kommet for at se, om vi laver radio efter forskrifterne. Det er, jeg vil sige, der står nu 6-7-8 mand høj. Her er 3 kvinder. Og bare hold øje, Anders. Jeg kan håbe på, fordi det er for Danmarks tekniske afdeling, fordi Danmarks Radios tekniske afdeling, fordi vi skal til at spille tillidsbingo nu. Spændende. Og spændende er det jo, om vores telefoner virker i dag. Og er der nogen af jer, der er ansvarlige for indkøbet af det telefonsystem? De griner lettet. Man skal da ikke nikke nu. Det er dumt telefon at nikke på, for så kommer man lige i radioen, og vi har 25 minutter. Det er jo sådan, kære lytter, man kan jo købe en rundvisning i Danmarks Radio. Det koster 6.000 kroner. Lige netop. Men så er der også snitter inden. Ja. Og, vi kan sige, det er meget interessant, når vi... Når man så går ud af det her by, når vi er fri fra arbejde... Så står de der på lur. Og det er alle dem, der har været på rundvisning, som føler sig lidt snydt. Ja. Snitterne var ikke det, de havde ventet, og så skal de have noget mere. Og så... skal du gøre... Jeg har et tip til dig, Anders. Du skal fixere svingdøren. Lad ikke dit blik divertere noget som helst. Det interessante er bare, at de alle sammen får 65-ferie, og jeg ved ikke, om det er fordi, at 65-ferie får rabat eller noget, men det er meget gamle mennesker, der er interesseret. Jeg tror, at vi tager en tur til Gardasøen, så har de en dag til over, så tager vi min Danmarks Radio. Det er meget gamle mennesker, der er interesseret i at se det her by. Ja, og de skal altså ind og købe en Bamses billedbog. Dog var der så en folkeskole inde på tidspunkt, og det 9. klasser. Ja, det var en fejl. Og der var en af dem, hun kunne tænke sig at være inden for noget for medier. Hun kunne godt være, hvad var det, filosofen, redigeringsteknør, kunne hun godt tænke sig at være. Ja. For hun vil godt være noget inden for medier. Ja, er der noget, man kan blive herude, så er det redigeringsteknør. Det koster vist, så vidt jeg ved, 100 kroner eller sådan noget lignende. Ja, en rundvisning i virkeligheden, men der er ikke snitter inde. Nej, det er der ikke. Så der er bare rundvisning. Men man får ikke rigtig lov til helt at se nyhederne, fordi de vil altså ikke forstyrres. Og der er aldrig rigtig nogen rundvisninger, der kommer hernede forbi i P3. Det gider man. Der er heller ikke rigtig noget at se. Men mindre, altså, vi har en rundvisning stående ude i teknikrummet lige nu. Jeg kan sige, der er kulturnat i København på fredag. Nej, det er spændende. Og der kan man få rundvisning i det her byen. Om natten? Og sidste år kan jeg forstå, at der var der 2 timers kø for at komme ind og se et stilas og en cementmur og betonmur over i koncertsalen. Ja, vi kan desværre ikke komme ind i alle rummene, fordi så kræver det sikkerhedssko og hjelme. Ja, så I kan ikke komme ind i det her rum, men den kommer til at blive flot. Tak skal I have. Farvel. Så er folk næste hold. Men i år, så tror jeg faktisk, man godt kan få lov til at komme ind og se det, man har betalt. Og ellers, Anders, så ved jeg, at du vil være herude til at vise folk rundt. Lige præcis. Første nummer i dagens udgave af Tillidsbingo er et nummer, jeg vender tilbage lige om lidt, når jeg først har sagt, hvad det er, man skal i den konkurrence, eller lille leg med ord og tal. Find en plade, lav en plade, tænk en plade. Tal mellem 91, 15, 16, 14 stykker, det kommer så ikke så nøje. Når man mener, man har bingo efter de tal, jeg har læst op, så ringer man ind på 70 20 20 20. Og når vi siger hallo, så siger man Tillidsbingo, så har man faktisk vundet allerede der. Og man siger Tillidsbingo som det allerførste. Nej, lige sang. Men det er okay. Okay. Det kan ikke siges for ofte. Nej. Og dagens tema er jo... En lille skiderikker, så altså ind i min bil og slækket håndbremsen. Vi kommer ikke nærmere. Første nummer er nummer 40. Nummer 40? Nummer 40 og nummer 24. 24. 52. 52. Og nummer 14. Hallo? Tillykke. Hvor er det smukt. Tillykke. Hvem taler vi med? Vi taler med Søren Skov. Goddag, Søren Skov. Søren Skov, må jeg egentlig, det er et meget, meget pænt navn, ja, Søren Skov. Ja, så kunne man da godt sige tak, Søren. Man kan jo ikke sige, man kan bare kvittere. Jo, som mænd eller sådan. Men mindre du selv synes, du har et meget grimt navn. Hvad? Ja. Søren, tillykke med det. Du har vundet en, muligvis flere af de sorte spejder t-shirts. Men jeg spørger dig noget, Søren. Jeg skal lige høre. Du havde en statsminister, ikke? Der hed Søren Skov. Så vil man sige, som navn. Søren Gade. Han tror på liv efter det hinsides. Nå. Han kommer også til rigtig mange begravelser i øjeblikket. Ja, så det er jo nok desværre også de tanker, han har gjort sig. Søren Skov, velkommen til programmet. Hvad laver du til daglig? Jeg er på en vandforsyning. En vandforsyning? På en vandforsyning. Er det det, man vil kalde et vandværk? Jo, vandværk og varmeforsyning. Hupsan. Vand og varme. Søren. Har du... nu der er jo mange spørgsmål, der ligesom trænger sig på. Det er det første. Jo, gør det. Søren, hvem er det, du ligesom leverer vand til? Hvorhen i landet? Hvilket vandværk? Det er Rønne. Upsan. Op på højre høfa. Så er vi på Bornholm nu, som man siger. Der har jo været lidt ballade med vandet på Bornholm tidligere. Ikke i Rønne. Nej, men i Vang? Ja, i Vang har der været, ja. Der var en fugl, der havde besørget i tanken. I din vandtank? Mm. I sommerhustanken? Op på det lokale vandværk. Så der havde jeg da en hel flok af gæster, der sad på toilettet i rigtig mange uger. Men Søren, det har du ikke noget med at gøre. Og jeg også kan konstatere, at fuglene har holdt op med at skide i vandværket, hvilket glæder mig meget. Ja. Men hvad er det mest presserende problem med vand i Rønne i øjeblikket? Der er ikke nogen. Nej. Det er Søren skider i det. Ja. Men han sagde det. Ja, men Søren, undskyld, på et vandværk, det er jo ret alvorligt. En fugleklat nok til at spolere en helt bys vand? Okay, nu bor der tre mennesker i Vang. Hvad er det? Jo, det er en fugleklat, kan gøre meget galt. Ja, det gør den simpelthen. Ja. Hvem er det? Hvad er det, der taler bag? Du må ikke sige navnet. Vi vil godt gætte... Prøv lige at høre. Den lille barn ved, at Søren spiller tillidsbingo. Må jeg høre? Nej, han havde ikke tillidsbingo, siger han. Nej, det var din... Ja, gud. Det var Søren, der havde tillidsbingo. Hvem er det? Din søn? Ja. Må vi tale med ham? Det må jeg da godt. Hvad hedder han? Han hedder Julius. Julius? Ja, godt nok. Må vi snakke med Julius, hvis han beder? Altså, hvis han vil. Okay. Hvad er det, gider tale med os? Tak. Vil du snakke med ham, Julius? Hvem er det? Hej, Julius. Det er Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra Danmarks Radio. Ja, vi er fra De Sorte Spejder. Din far har vundet i tillidsbingo. Ja. Ja, det ved jeg. Ja. Ej, du vidste jo ret beset ikke, om han havde vundet jo. Du vidste jo ikke, om han kom igennem. Han var heldig at komme igennem. Har han ringet mange gange før, din far? Ja. Hvor mange? 1000 gange? Det ved jeg ikke. Nej, det er også ved urimeligt at tælle. Ja, Julie, skal høre. Din far siger, at han arbejder på et vandværk. Er det rigtigt? Ja. Mm. Okay. Har han nogle gange vand med hjem? Nej, det har jeg nogle gange ikke. Okay. Julius, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad laver du til daglig? Børnehave. Du går i børnehave? Okay. Og hvad hedder børnehaven? Sølvfisken. Sølvfisken? Ja. Okay. Det er måske lige at stramme den. Og Julius, hvor gammel er du? 3 år. Julius, har du en kæreste? Nej. Kunne du tænke dig at få en kæreste? Nej. Har du nogen, en god ven? Ja. Hvad hedder han? Eller hun? Sebastian. Han hedder Sebastian? Sebastian, nå. Og han går han i samme børnehave som dig? Ja. Okay, hvad har I lavet i dag i børnehaven? Også Victor. Victor var også med? Det er klart, ja. Anders, det kan jeg godt forstå. Julius har lige sagt Sebastian. Så kommer Julius tanke om, hvis jeg ikke siger Victor, så er der bladet i morgen. Ja, det er engang, så ved det han. Kender jeg godt, så er der altså klar. Og hvad lavede I i dag, dig og Julius og Victor? Eller Victor og Sebastian? Vi klatrede i træer. Det er en god idé. En god idé. Julius, når du bliver stor, ikke? Voksen. Skal du så overtage vandværket, hvor din far arbejder? Hvor er jeg ikke? Hvorfor? Fordi det ved jeg ikke. Fair nok. Julius, jeg skal høre, det er måske fordi, har du en storebror eller storesøster? Ja, jeg har en storesøster. Så der er hende, der skal overtage vandværket, Anders. Det er altid den første fødte, ikke? Julius, her til sidst, hvad kunne du godt tænke dig at lave, når du bliver stor? Det ved du ikke? Nej. Er du der, Julius? Indianer. Det er en god idé. Det er også her sejt, Julius. Så ved du hvad, du skal være med ven, og det må du aldrig glemme. Aldrig. Uanset hvor gammel du bliver, så skal du være indianer. Og Det er sejt at være, og det er det, du skal være. Ja, og man skal ikke nogen altså sige, skulle du ikke hellere være revisor, eller have et lille bureau med noget revisor? Nej. Og din far bliver ved med, tag nu, Julius, det vandværk. Det lever ikke uden dig, så siger du, fuck dig, far. Jeg skal være indianer. Nej, det gør du ikke, Julius. Du siger, og så kan han hoppe og hønse. Julius, må vi tale med din far? Ja. Og hils Victor og Sebastian, ikke? Det var hyggeligt. Ha' det godt. Moin. Moin. Det er sjovt. Hej Søren. Ja. Det er en god dreng, du har, Julius. Ja. Eller ja. Søren, din dreng Julius er en god dreng. Ja, det ved du jo sikkert godt, ja. Ja, ja. Men han er og meget fremmelig en 3-årig, vil jeg sige. Ja. Ikke mindst også, fordi han ved, at han vil være indianer. Så jeg kan lige så godt sige... Ja, det kan du godt gøre. Når din datter ikke gider overtage vandværket, ikke? Ja. Og du prøver at pakke det der, undskyld mig, skide vandværk på søndag, ikke? Og han siger, han vil være indianer. Og han skal være indianer. Han skal ud af banen. Det er muligt, han er 25 og alt det der. Ja. Så skal han være indianer. Ja. Søren, hvad med moren til det her ophav? Ja. Er hun hjemme? Ikke fordi vi har virkelig gider at snakke med hende nu, men... Nej. Jo, jeg regner med, at hun er hjemme, men det er vi er på vej hjem. Nå, og hvad, skal søster hente os? Eller datteren? Nej. Nej, hun er hos sin mor nu her. Nå, okay. Hun er der hjemme. Jamen, hvad laver din kone? Hun er keramiker. Nå, ja, det er alle Bornholm, kvinder på Bornholm. Altså, det var et dumt spørgsmål. Så har hun vel et lille gårdsal, ikke? Så har hun vel et lille gårdsal, hvor der står urtepotter og sådan noget ude ved vejen. Ja, og Julius, det arme dreng, han skal bære det hver eneste aften. Men du kan godt se det, Julius skal bære alt det der mørtel og skidt og møg ind, ikke? Ja. Og vandet, men hovsa, far har lige vand med hjem til keramikdrejningspølsen der, ikke? Ja. Er det flot keramik? Nu er du jo ikke hjemme, så kan du godt sige det, Søren. Ja, det synes jeg. Eller noget gøjler keramik? Søren, du har godt set Ghost, ikke? Jo. Der er så meget. Der er så meget, man ikke behøver at sige. Oh. Jeg vil godt på Bornholms vegne, hvor vandforbrugernes vegne, jeg har drukket meget vand i røgene, og det smager utrolig godt. Så vil jeg godt sige tak. Ja. Søren, du har vundet en t-shirt. Det samme har mor, datter og ikke mindst også Julius. Ja. Og ved du hvad, det har Victor og Sebastian fandme. Ja, det har de sgu også med det her. De er godt nok lidt store, men så kan The Dirty Bunch rende rundt der i børnehaven. Søren, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skriver du Aquador. Det var bare dit eneste, jeg kunne komme op med. Og så sidder du så i dit køretøj nu, kan jeg forstå. Ja. Kan vi få dig til det? Må jeg gætte før blinklyset? Ja, jeg prøver. Okay. Opel Corsa. Nej, den laver jeg om. Det er en spidsmus, den der. Det er sgu lige spidsmus. Men det er en gammel Alfa 159. Alfa 159. Det er godt. Jeg tror ikke, det er en Alfa, men den er gammel. Det er en... jeg tror, det er... Firmabil. En firmabil. Hvad for noget? Så skal jeg sgu da arbejde i grønne vandforsyning. Så er det... Okay, ja, det er for sent nu. Men så, Anders, du skal sige folkevogn, så skal du sige en af de der kassebiler. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Nogen Caddy? Caddy, ja. Noget af den stil. Hvad er en Caddy? Og har I gæt begge to? Ja. Jamen, jeg har desværre sagt Alfa. Okay, og det er en Opel. Vivaro. Ivaro? Vivaro. Ja. Vivaro. Vivaro. Lortbil. Ja, lidt. Ja. Søren, kan du have det godt? Ja, og kør forsigtigt. I lige måde. Og hils, ikke? Ja. Det skal jeg gøre. Moin. Tak for alt. Må jeg sige noget i øvrigt? Jeg har set den der nye Alfa Romeo. Alfa Romeo Mito. Ja. Og det er en meget skæg lille bil, tror jeg. Nu har jeg ikke prøvet at køre i den. Den ser bare meget pæn ud og flot ud og lækker ud. Jeg har også set billedet pænt. Det, der bare er så synd ved Alfa Romeo. Eller Romeo. Eller Alfa Romeo. Det er jo så ikke Alfas skyld, kan man sige, at de danske nummerpladeregler er, som de er. Men det er, at de her aflange nummerplader, de altid skal sidde ude på siden af skærmen. Og på den der nye Mito. Eller Mito, eller hvad den hedder, hvordan det udtales. Der ser det virkelig altså dumt ud med den nummerplade der. Det er jo ikke Alfas skyld, det er jo bare... Nej, det er lidt Alfas skyld, fordi de ved, at i 99 ud af 100 lande i verden, der ser nummerpladen sådan ud. Men så. Hører, de italienere, og så siger de bare, hey, fuck you. Vi er de eneste, der render rundt, mænd, som render rundt med lyserøde sokker i magasiner med klunker på, og det stadig ser sejt ud. Det må de, italienere, så de siger bare... Spiller vi et dejligt stykke musik, og pladen fuld om denne. Ja. Det er altså et smukt nummer, Anders, du har valgt, vi skulle spille i dag. Ja. Men må jeg lige komme med bonusinfoen igen? Det bedste er, at det er jo hende, der har lavet det oprindeligt, der er det her Dolly, ikke? Dolly det var 82, og fra filmen The Best Little Whorehouse in Texas. Ja. Det var en dejlig film. Ja. Vi skal spille pladen fuld. Jeg skal have mig en bonbon i munden, så jeg kan læse tallene op. Et drop. Men som bedstefar, vi har gjort det. Næste tal nummer 22. 22. Det er balancen. Nummer 70. Og nummer 10. Nummer 81. 81. Nummer 50. Hallo? Tilles bingo. Ah, men hvad er det smukt? Og det er sgu godt udtalt. Hvem taler vi med? det er Mathilde. Goddag, Mathilde, og velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Amager. Upsan. Ja. 23. Superior, og det er umiddelbart nærheden af DR-førerbunkeren. Nej, det er det ikke, men det er i metroafstand, der sidder i nærheden af Lækkersparken. Så er det i nærheden af filosofen? Ja, eller er det, fordi filosofen har sat andelslejligheden til salg. Mathilde, har du brug for en ny andelslejlighed? Eller har du brug for en andelslejlighed? Nej, tak, det har jeg ikke. Og du har, Mathilde. Men jeg kan sige, det er godt. Hey, det er et godt tilbud. Det her vil jeg godt sige nu. Ja. Det er et rigtig godt tilbud. Og det, men folk tror, det er løgn nu. Men filosofen begynder da også at grine. Men hvis Mathilde ikke vil have lejligheden, så er der måske andre, der vil. Den er på 58 kvadratmeter. Ja, og den 2,5 værelse. Masser af lys. På hjørnet Kastrovej, Øresundsvej. Det er tæt ved Amager Strand. Tæt ved Lergravsparkens metrostation. Den koster 3400 om måneden. Og hold nu fast, det her det bliver interessant. Og det er ikke liv. Selve andelen. 350.000 kroner. Ja. Det er jo sindssygt. Ja. Selv i finansiel krise, vil jeg sige, hvis jeg skulle have en lejlighed, så ville jeg godt, hvor jeg skulle ringe hen. Men man kan skrive til satansyngel@dr.dk, hvis du ikke vil have den, Mathilde. Ja. Jamen, jeg tror, jeg springer over, ellers tak. Hvad bor du der i? Jeg kunne godt bruge det ekstra halve værelse. Ja. Jeg bor en toværelse lejlighed. Se mig. Se, jeg bor der på et slot. Jeg er da for fint til at købe filosofisk lejlighed. En toværelse, siger du, Mathilde. Bor du der alene, eller er der andre i nærheden? Nej, det gør jeg ikke. Nå. Det er så min mand, faktisk, der hedder Lasse. Og det skal være løgn. Nå. Og hvad laver Lasse til daglig? Han skriver Ph.D. Det tager da ikke lang tid. Ph.D. Nej, det er rigtigt. Det er hurtigt overstået. Det er også utroligt, han skal have 3 år til det. Ja, det er det egentlig. I hvilket fag, min ven? Geologi. Uh-ha. Det er et godt fag. Hvor lang tid har han skrevet på det? Eller afhandlingen? Siden 1. august. Ah, okay. Og hvornår regner påtænker han at være færdig? Ja, det er et godt spørgsmål. Lige netop. Sådan er det altså, oftest... om 3 år. Nå. Okay, hvad er lige helt præcis? Altså biologi og hvilket... Nej, geologi. Geologi. Hvad er det? Hvad er det for en? Er det sedimenter, eller er det noget aflejring, eller hvad? Det er jo så det samme. Nej, det er noget med, altså rent faktisk, hvornår... Undskyld, jeg lige afbryder. Er du ved at lave en radering, mens du taler med os? Nej, jeg er ved at sætte min telefon i opladeren, for jeg er bange for, at den løber så for strøm. Du ved bare, at du har gået på toilettet. Nej, jeg synes, det lyder, som om du er ved at ætse i en sinkplade. Kan du gøre det, Anders? Jeg laver lige en radering her. Det kan jeg lige også. Mathilde, hvad laver du til daglig? Jamen lige nu der er jeg sådan set på barsel, men ellers er jeg lærer. Okay. Tillykke. Er det sket? Nej, men jeg har termin i morgen. Upsan. Så kan det nok være. Kunne vi gøre noget, så? kunne vi gøre et eller andet for, at det måske blev i dag? Er det den første? Førstfødte? Ja. Ja. Og det er Lasse, der er faren? Ja, det er det. Går vi ud fra? Ja, og det får vi jo se, om der er en lille. Så kan du jo godt... han bliver ved med at sige, at der er 10%, der stadigvæk ikke ved, eller hvad hedder det, der stadigvæk ikke har den far, som man tror. Har du været en skøge, eller hvad, Mathilde, siden han kan finde på at sige sådan noget? Nej, det er fordi, at Lasse har været meget hængt op i den Ph.D. de sidste 3 år. ja, nej, man, kommer hjem i gang. Ej, men Mathilde, ved I, hvad det bliver? Nej. Old school, altså, old school. Jeg går ud fra, det bliver et barn, men... Ja, naturligvis. Så I har ventet med maningen, den er hverken lyseblå, og værelset er hverken lyseblåt eller lyserødt? Jamen, nu taler vi eventuelt udvidelse af lejligheds, så kan I da godt gå hen og få brug for lidt mere plads på et tidspunkt. Altså, jeg vil sige, jeg vil gerne kunne bruge de 2,5 værelser, hvis jeg kunne ligesom forlænge lejligheden her med dem, men altså ellers så tror jeg, at jeg bliver springe over den anden lejlighed. Altså, filosofen, de har jo haft 5 børn, plus hans kæreste og ham på de 58 kvadratmeter. Det kan altså godt lade sig gøre. Der vil jeg da sige... Ja, altså, der kan være mange børn i en stor kommode, jo, for eksempel. Ja, lige netop. Ja. Det er jo rent cirka linetrækket, de bor derhjemme. De bor jo meget de store tordenskjoldæsker. Anders, jeg kom pludselig i tanke om noget. Har vi overhovedet spurgt Mathilde, hvad hun laver til daglig? Ja, hun er på barsel, eller så hun lærer jo. Lærer, undskyld. Ja. Der var jeg lige faldet ud. Mathilde, det er ikke fordi, vi ikke vil tale med dig, men vi skal også bare til at ringe af igen, nemlig. Fordi at der er nyheder om lidt, og... Ej, vi kunne altså være fiffigt med en fødsel under programmet. Ja, det kunne jeg faktisk også høre. Hvad skal man gøre? Det synes jeg også kunne være fint. En lille V måske? Nej. Nej, der er ikke V'er, vel? Nej. Pluk V'er. Pluk V'er er der, ikke? Altid pluk V'er. Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Det fik vi en gang om ugen hjemme hos min mor. Mathilde, gider du ikke at være sød og rar og sende os en mail lige så snart du har født? Det kan du tro. Eller for ham PhD-flejner den til at gøre det, hvis han da ellers kan løsrive sig fra sit... Hive ham ud i iskernerne. Projekt. Men så er der altså en tostrenget ting her, for du skal også sende en mail i dag helst, hvis du vil gerne have en t-shirt, og hvis Lasse vil have en. Og det skal så være satansyngel.dr.dk, og i emnefeltet, Anders, der skal Mathilde skrive... Jubi, vi gjorde det. Jubi, vi gjorde det. Med et i. Ja. Og, og så skal du have en forhåbentlig fredfuld og lykkelig begivenhed om kort tid. Tak for det. Ja, virkelig knæk og bræk, og hils Lasse rigtig, rigtig mange gange. Og han skal selvfølgelig også have en t-shirt, det er klart. Tænk lige på det med lejligheden. Ja, det skal jeg gøre. Ja. Jeg overvejer. Den er til salg. Det er den altså, Mathilde. Ja, den er sgu nok allerede gået nu, tror jeg. Det er godt. Held og lykke med det hele, og tusind tak, fordi du ringede ind. Ja, selv tak. Tak. Moin. Moin. Hej. Hej. Så det er første gang i lang tid, at der har været sådan en lytter, du ved. Og ja, fint nok. Jeg gider ikke tale mere og mere. Men det er lige være fede, Anders. Vi kaldte hende også en skøge, det var jo ikke meningen. Nej, men det var da i benægtende. Frem til P3-nyheder, ikke? Ja. For der god musik for Kings of Leon. Ved du, vi skal huske at spille? Use Somebody. Sidste par dage har vi skulle spille det her nummer som det sidste nummer, ikke? Ja. Og vi skulle nå at have det hele med, og i dag når vi så heller ikke. Så nu i morgen igen bliver Kings of Leon nummer, der hedder Use Somebody, sidste nummer. Ja, og vi har da også et hængeparti med en, der er uundgåelige. Ja, Gustav Foss. Tony og Sara er klar med Køder lige om lidt efter sporten og betrænigheder. Men lur mig, om betrænigheden ikke kommer her med Christoffer Meinerts orkest. Orkest. Klokken er 16.